Välkommen till Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal. Totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Ja, då är vi igång igen. Radio Total Normal på 101,1 MHz. Och vi sänder förstås från Götgatsbacken 38. Fountain House klubbhus. Vi är på köksavdelningen. Får vi höra att vi har en massa publik här också? Ja! Och vi har ju lite gäster här från Fontänhögskolor och från när och fjärran. Där har vi en från Skåne och göteborgare och från lite kors och tvärs i landet. Vi ska höra mer röster ifrån vår härliga publik så småningom. Vi sänder fram till 15:30, 15:30, och det blir en späckad sändning. Och dessutom så fyller ju Radio Total Normal också 5 år. Det var oktober 2008 som vi drog igång, och det har hänt en hel del. Vi ska prata lite om detta också. Bjuda på någon slags radiokaka också, har jag hört talas om. Luktar gott i alla fall, och den kommer säkert att sitta väl när den blir färdig. Och jag som ska lotsa er fram här i eten, välkomna in. Det kommer fler och kikar i dörröppningen här. Sätter det, blir trångt men trivsamt. Lars Wilhelmsson heter jag, och nu drar vi igång något musikaliskt. Först ut musikaliskt i Radio Total Normal denna sändning torsdag 10 oktober. The Pretenders, Back on Chain Gang, hörde vi där. Och nu ska jag lämna över ordet till Susanna Skogberg och även mikrofonen. Det bästa sättet att få tyst på mig. Varsågod. Ja, just det. Precis. Då ska jag välkomna Lotta, Robban och Mahoma. Välkomna! Tack så mycket. Projekt Fontänhögskolan är något som pågår den här veckan på Fountain House Stockholm. Här har vi Lotta Bergström, projektledare för Fontänhögskolan. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Och sedan har vi en medlem från Helsingborg, Robban. Välkommen. Tacka. Och en student från Ersta, Sköndal, Mahoma. Välkommen. Tack. Ja, Lotta, berätta, vad är projekt Fontänhögskolan för något? Projekt Fontänhögskolan, det är ett arvsfondsprojekt som har pågått i 3 år och som nu är inne på sin sista termin. Och det har gått ut på att bygga upp ett samarbete mellan högskolor i Sverige och universitet med socionomutbildning och Sveriges fontänhus då, som är ju en verksamhet för människor som har psykisk ohälsa. Och det handlar om att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra, och man läser då tillsammans en vecka blandat. Folk från hela Sveriges fontänhus och en klass då på någon sån här institution, lärosäte i Sverige. Och det är 3 stycken som är med under en provtid, men tanken är ju att det ska kunna växa då och komma ut till fler. Vilka fontänhus och utbildningar är inblandade? De som är med och arrangerar de här kursveckorna då, det är här i Stockholm, är det Fountain House Stockholm tillsammans med Ersta Sköndal högskola. I Göteborg är det institutionen för socialt arbete där tillsammans med Göteborgs fontänen. Och sen har vi haft Lund och Malmö högskola vid olika tillfällen då, och då har det varit Malmö fontänhus som har varit med och arrangerat Men alla fontänhusen i Sverige kan ansöka till den här utbildningsveckan tillsammans, både medlemmar och anställda. Okej, jättebra. Varför startades Fontänhögskolan? Ja, det kom till som ett... vi hade en utbildningsgrupp i Sveriges Fontänhus nätverk som jobbade i 3 år för att... Och vi formade den här tanken tillsammans. Och det var väl så att... Det pratas ju ganska mycket om brukarmedverkan i samhället nu för tiden. Och då såg väl vi att vi dels skulle behöva lära oss mer själva, därför att det händer ju så himla mycket i samhället. Och dels så vill vi dela med oss av våra egna idéer, hur vi arbetar rent praktiskt med social arbetsinriktad rehabilitering i fontänhus. Och då skrev vi på en ansökan, kontaktade olika högskolor och universitet och sökte pengar från Arvsfonden. Och det tog 3 år att få fram den ansökan då. Så fick vi pengar. Ja, Robban, kan du berätta lite om vad ni har gjort i veckan här på Fontänhögskolan? Ja, det kan jag. Vi har jobbat med utåt hur man ska kunna hjälpa sina medmänniskor liksom. Ja, vilka tankar vi har för att ge varandra feedback. Ja. Jättebra. Tack. Hur länge är Fontänhögskolan? En hel vecka. Trivs du bra? Ja. Bra. Vad är det bästa med Fontänhögskolan, tycker du? Ja, man, att man lär känna andra människor. Nya sätt att tänka. Okej. Ja. Bra. Mahoba, vilken utbildning läser du? Jag läser till socionom på Ersta Sköndal högskolan. Ja. Vad har Fontänhusskolan haft för betydelse för dig som student? Det har haft en väldigt stor betydelse. Jag har fått ta del av brukarnas berättelse och fått ett bredare brukarperspektiv. Och det har satt igång väldigt många frågor och funderingar kring hur en socionom kan vara i möte med brukarna. Intressant. Tack. Då ska vi se. Vad är det viktigaste som du har fått med dig, tycker du, under den här veckan? Framförallt brukarnas berättelse. Hur de har upplevt socionomer i sin vardag och hur de olika möten har sett ut. Jag förstår det. Lotta, vad är målet med Fontänhögskolan? Vad vill ni uppnå? Målet är att skapa en modell för samarbete som kan fungera inte bara kanske för socionomutbildning utan överhuvudtaget mellan fler organisationer inom den sociala ekonomin då, och utbildning för människor inom vård och omsorg. Men just med det här projektet så har det ju varit att skapa en modell för samarbete med socionomutbildning då, fontänhus och socionomutbildning. Och att få en blandning av teori och praktik. Och därför så har vi varit delvis på högskolan och varit med i föreläsningar och jobbat i fontänhuset så att vi ska få en mix då av att också visa upp hur man kan arbeta med en sån här rehabiliteringsmodell som vi ju tror på. Där man jobbar med delaktighet och medbestämmande och påverkansmöjligheter och allt det här som man mår psykiskt bra av. Jag får tacka så mycket för alla er här. Tack så mycket. Tack. Applåder. Ja, då ska vi ut i publikhavet här. Det är mycket folk, man får tränga sig fram. Tänkte höra av lite gäster. Du kommer inte från Stockholm, eller? Jo, jag kommer från Värmdö. Värmdö, ja. Vad har dina erfarenheter av den här veckan? Ja, det har varit många. Precis som Momoba sa där, så har det varit att man fått en annan insikt. Jag tror man behöver det som blivande socionom. Mm. Att man får en bättre förståelse. Mm. Förlåt, jag frågar aldrig vad du heter. Sanna heter jag. Mm. Sanna ord från Värmdö kan man säga. Jag träffar en trevlig, jag är lite svag för göteborgare. Jag brukar ju imitera Albert och Herbert ibland. Nu hittar jag en trevlig gogo kille från Göteborg. Ulf, vad är dina erfarenheter av den här veckan? Hej. Hejsan. Vad är dina erfarenheter av den här veckan i Stockholm? Jo, det har varit jättebra. Vi har blivit väl omhändertagna här på Stockholmsfontänen och skolan är intressant och trevlig. Annars brukar inte göteborgare trivas så bra i Stockholm. Är det bara en myt eller? Nej, jag säger bara så. Nej, det är trevligt. Har du hunnit någonting mer då? Än att bara gå på Fountain House och där? På kvällstid, och har du hunnit gått ut någonting? Ja, vi har ju varit ute och ätit på kvällen och så har vi promenerat runt lite här på Söder mest då. Det är väldigt vackert här på Söder. Mm, och krogtätt. Men ändå trivsammast i Göteborg. Ja. Hur, det här med radio, vad har ni någon radio i Göteborg så att säga? Vet jag faktiskt inte. Nej, det vore kanske en idé att starta en liknande radiokanal i Göteborg också. Hur går det, till sist ska jag säga till Ulf här, hur går det i vinner blåvitt allsvenskan? Tyvärr inte. Nej, det tror jag inte de gör. Det blir nog Malmö. Ja, det lutar åt Malmö FF. Nu tar vi något musikaliskt. There are places I remember. I've loved you more. In My Life hörde vi där, en sång komponerad av John Lennon, men här framför av Rod Stewart. Nu ska det bli livemusik. Vi har Jocke här. Hur känns det vid pianot? Det känns alldeles utmärkt, ja. Tack. Tackar, tackar. Och Lilian som står med sångmikrofonen i högsta hugg. Vad får vi höra? En låt som handlar om att hänga, tror jag man skulle säga nu för tiden. Doodling heter den. Taking a long trip, back to the big grip, gonna be real hip. Gonna be on time. Baby is waiting, anticipating. Gonna be made in, never do just fine. I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I'm waiting. Doodling away, doodling away. Checking a hotel, finding it real swell. Where can I find that do not disturb sign? Making a phone call, using the booth walls. No reservation, who is to go dine? Told the waiter, don't be dizzy. We don't want no one to doodling while we're at bay. Doodling away, we're just doodling all day. We're just doodling all night. We sure like it that way. We don't fuss, we don't fight. Yeah, we're just doodling away. Thank you. man up dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup dup Taking a long trip back to the get rep. Gonna be real hip, gonna be on time. Baby is waiting, anticipating. Gonna be maiden, never do just fine. I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I'm doodling, doodling away. Yeah. I said doodling away. Checking a hotel, finding it real swell. Where can I find that do not disturb sign? Making a phone call, using the booth wall. No reservations, who is to go dine? Told the waiter, don't be dizzy. We don't want no one to do that while we are play. We just doodling all day. We just doodling all night. We sure like it that way. We don't fuss, we don't fight. Now then, what can I say? We just do that away. Thanks. Joakim Lamm. Lilian Enbring, doodling. Mm. Och hon och Jocke kommer tillbaka om en liten stund och framför ytterligare en sång. Ni har väl hört talas om den här krokodilen som de har konfiskerat. Har ni läst om den? I Malmötrakten. Det har varit en världsnyhet, i alla fall enligt svenska medier. Och stora insatser har gjort för att den här krokodilen ska få ett nytt hem. Ibland kan man ju tycka att de gör mer för krokodiler än för människor. Ska få tak över huvudet. Och senaste ryktet säger att han ska få en lya på 40 kvadratmeter i Göteborg. Jag tänkte på det då. Och krokodiler ska också döpas till Glenn. Alla heter Glenn i Göteborg, till och med krokodiler. Kan man döpa en krokodil? Är inte det väldigt farligt? Ja, jag vet inte. Ja, Glenn blir säkert rörd till tårar. Krokodiltårar kanske. Nu kanske ändå krokodilen blir kvar i Malmö trots allt. Vi får väl se, då kanske han får heta Jens. Eller kanske Ranelid. Lika stor käft. Hur som helst, nu spelar vi en låt till krokodilen Glens ära. Crocodile Rock hörde vi där, Elton John, live från Madison Square Garden i New York. Där står en som ska åka till New York om ett litet tag, nämligen Gunilla Byström som är fontänhusets chef. Och så har vi Anke här också som ska få ordet från och med nu. Varsågod. Tack så mycket. Oj, det ekar idag. Anke Mattis heter jag. Jag har ju min yrkesidentitet är förskollärare. Det har jag jobbat som många, många år. Jag har också drivit syateljé och sytt brudklänningar en massa år. Och dekorer till svenska rock- och popbranschen och liknande. Men som förskollärare är jag van att berätta sagor. Nu ska jag berätta sannsagan om The Fountain House. Det var en gång ett stort mentalsjukhus där 3000 patienter levde inlåsta och ofria. Då och då hände det att patienter där blev friska, men de fick inte komma ut. Jo, på ett villkor kanske kunde det hända att en psykpatient fick komma ut och bli fri. Och det var att någon anhörig eller närstående vän kunde garantera den tillfriskande patientens mat och husrum, ekonomi och boende. Och då kunde det hända att någon släpptes ut därifrån. Men inte annars. Och eftersom inte alla hade någon familj eller en vän som ville ge några sådana garantier, så ja, en del kom helt enkelt aldrig ut därifrån, hur friska och normala de än blev. Men några av de lyckliga själar som hade klarat sig därifrån, för de hade familj och vänner, och som sedan hade några gamla vänner kvar där inne på det stora mentalsjukhuset, och som saknade och oroade sig för sina ofria kamrater, de slog sina kloka huvuden ihop. Vi måste hjälpa våra vänner, sa de. Och sagt och gjort, de bildade en förening som de kallade för WANA. V-A-N-A, som betydde We are not alone. För det här hände sig i Amerika, i New York. Och det var efterkrigstid, sent 40-tal. Så en dag fick en rik gammal dam höra talas om detta, om WANA. Och hon rörde så av det att hon beslöt att testamentera ett stort gammalt hus mitt i New York till dessa eldsjälar och goda kamrater i WANA. Och så kom då dagen då den gamla damen gick bort och vännerna i WANA fick det gamla huset som damen hade testamenterat. Och de såg på varandra och sa: We are not alone. We really are not alone. Och så gick de in i det stora, gamla, vackra huset och gick ut på husets bakgård. Och så såg de att där stod det en springbrunn, en fontän. Så kom det sig att huset döptes till The Fountain House. Och WANA och vännerna fortsatte och byggde upp sin verksamhet där av klubbhusmedlemmar som hjälpte och stöttade varandra till ett bättre, nytt och fungerande liv med arbete och vänskap som centrala delar i sin verksamhet. Åren gick och en dag i början av 80-talet så reste en annan gammal dam från Sverige till New York over Fountain House. Hon hette Lise Asklund och hon gjorde då en dokumentär om The Fountain House som visades på SVT. Och det gjorde stort intryck på många, bland annat en kommunalpolitiker i Stockholm. Så att det beslutades att ett Fountain House skulle öppnas även här. Och det är kvar än idag. Och det är härifrån som Radio Total Normal sänder närradio varje torsdag från Götgatan 38. Och idag finns det över 200 Fountain House runt om i världen. Och 400, förlåt jag sa fel, Gunilla viskade till mig. 400 Fountain House runt om i världen. Och fler öppnas. Det fördubblas bara på några minuter här. Och så sangsagan om Fountain House tycks aldrig ta slut. Tack. Ja, Gunilla, du är, vi ska ta loss mikrofonen så vi kan dela på det. Du är ju ganska ny chef här på Fountain House. Så länge har du varit chef här? Jag har väl ett års jubileum nu precis i dagarna faktiskt. Ja. Grattis. Och sen är det några som är anställda, några så kallade normalstörda, som Pelle Sandstrak säger. Några normalstörda handledare är anställda. Hur många är det? Ja, vi har 6 normalstörda handledare. Ja. Och hur många medlemmar kommer hit varje dag på ett ungefär? Vi har ungefär ett genomsnitt på 45-50 medlemmar per dag. Så det är mycket, många människor som samsas under samma tag. Ja, tänk vad mycket. Alltså, hur funkar det tycker du? Alltså, hur är arbetsklimatet här på Fountain House när det är så många och många har svåra psykiska problem? Men det är lite lättare, men det är blandad kompott här. Tycker du det funkar? Det funkar ju, vad kan jag säga en dag som den här? Det är klart att det funkar fantastiskt bra. Och det här med att folk har psykisk hälsa med sig, ohälsa med sig i bagaget, det bryr oss inte så mycket om här på Fountain House. Så ja, jag tycker stämningen oftast är på topp. Och precis som du säger, vi är 50 personer som enas och arbetar för ett gemensamt mål varje dag. Och det är fantastiskt att det funkar. så himla bra. Ja, det tycker jag också. Det här att Fountain House så att säga är liksom en gräsrotsorganisation. Tror du det har att göra med att det har nått så stora framgångar världen över? Att det är liksom medlemmarnas tankar och känslor och arbetssätt som har varit bas för det här? Jag tror att det är så att det här är en verksamhet som är medlemsburen och styrd av medlemmar. Hit kan man komma på egna villkor, jobba i sin egen takt. Man är med i alla beslut och bestämmer hur dagarna och arbetet ska ta sin inriktning. Så ja, det är klart att det har betydelse. Det här också, vi pratade när du och jag förberedde den här intervjun, att motivation, du sa så här, motivation är en färskvara, den ska man ta hand om. Och vi pratade om det här med biståndsbedömning och sånt, det behövs inte här på Fountain House. Nej, det är en annan fantastisk sak tycker jag. Man kan ringa hit, få en tid för ett studiebesök, nybesök. Redan dagen efter kan man komma hit och titta på verksamheten och få en guidad tur. Och sen tycker man att det här verkar okej, så kan man bestämma att ja, men jag börjar nästa vecka redan. Och det funkar inte om det skulle behövas en biståndsbedömning. Då är det utredningar och väntetider och bestämda tider som man får komma till verksamheter. Så det är en av våra storheter tycker jag, att man kan komma hit när man mest behöver det och inte behöva vänta. Oh. Tack så mycket Gunilla. Tack. Så. Om man vill komma hit så är det bara att komma till Götgatsbacken 38. Så ringer man på en liten klocka där så blir man vägledd. Okej, Lilian och Jocke på plats. Och nu får vi höra ytterligare en sång. Så där, hörs det bättre. Jag tänkte för alla de som tror sig veta vad kärlek är. Jag tänker mig att ganska många undrar vad är det egentligen. Nu ska jag tala om vad det är. You don't know what love is. Faced each dawn with sleepless eyes. heart fears the thought of reminiscing, and her lips the taste of tears lose their taste for kissing. Oh, you don't know how hearts burn for love that cannot live, yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. You don't know. You don't know. Lilian och Jocke, vad hette den sista låten? You don't know what love is. Och det ska du säga. Okej, okay, nu ska vi berätta lite en god nyhet för alla som sitter i denna lokal. Nu blir det kaffe som ni inte behöver betala för. Finns teblask också för den som vill ha det. Och ni som sitter och lyssnar framför datorer eller radioapparater, ni får höra Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra där, Calling America. Låt inte mig störa, fortsätt ni bara. Alla sitter och fikar och grejar och har så här. Och det blir snart lite disciplin och ordning även i denna lokal. Vi sänder Götgatsbacken 38, Fountain House klubbhus i köket. Och det är väldigt gott kaffe på gång. Jag känner att det doftar i näsborrarna och jag ska snart också ha lite fika. Men under tiden så ska vi nog höra ett litet inslag. Och det är från vårt systerprogram Radiofontänen i Malmö. Och inslaget handlar om civilkurage och det är Felicia som inleder talandet. Civilkurage. Definitionen av civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening, även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå upp för sina värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Härligt! Självklart är vi som samhälle en stor familj där vi står upp för varandra när vi bevittnar en orättvisa. Eller, det finns lagrelaterade skyldigheter att ingripa som kan klassas som civilkurage. Exempelvis måste man som trafikant som är inblandad i en olycka stanna kvar på olycksplatsen för att hjälpa skadade. En befälhavare på ett fartyg är skyldig att hjälpa dem som hamnat i nöd. Vissa yrken och titlar, exempelvis poliser och säkerhetsvakter, är förpliktigade att ingripa vid brott eller hot om det. Vid kännedom om ett mycket allvarligt brott, till exempel mord eller misshandel, är man skyldig att slå larm, likaså vid upptäckt av brand. Men hur mycket civilkurage är du som privatperson, en enkel människa benägen att uppvisa? Hur mycket fara är du beredd att utsätta dig för att skydda och upprätthålla ordning och rättvisa? Definitionen av civilkurage gör det svårt att sätta definitiva krav på oss som fritt tänkande medborgare då våra värderingar varierar. Det som beror på uppfostran, arv, politisk åskådning eller syn på varann går inte att fastställa som ett definitivt sätt att agera. Och hur stor fara är man beredd att sätta sig själv i? Att som förälder ingripa till varje pris då ens barn utsätts för våld eller orättvisa är snarast en nedärvd självklarhet. Vi skyddar våra egna. Men om man ser ett främmande barn kränkas av fyra äldre, griper man in? Om man bevittnar ett rån eller en misshandel med hot om våld, kanske rent av gärningsmannen är beväpnad, vågar man då gå emellan? Är det civilkurage att på avstånd ringa polisen utan direkt konfrontation med händelsen? Jag älskar civilkurage. Jag älskar ordet. Jag älskar att höra om verkliga exempel på vardagshjältar som reagerat och agerat med emfas när en orättvisa ägt rum. Barn som räddar kompisar ur isvakar med risk att själva gå genom isen. Unga män som går emellan bråk på pubben. Kvinnor som jagar efter och fäller rånare. Tanter som slår tillbaka med käppen. Men civilkuraget behöver inte nödvändigtvis handla om att försätta sin fysiska kropp i direkt fara. Att mötas öga mot öga. Det kan även handla om att gå emot den censur och de fördomar som präglar vårt och andra samhälle för att verbalt ta ställning för något. Internet har gjort det möjligt att få ut sina idéer och åsikter till världen och starta debatter och tankegångar som kan finnas provocerande och som kan mötas med nedsättande och kränkande kommentarer, attacker på ens person och hot om obehagliga konsekvenser, rent av våld. Näthatet frodas, dödshoten haglar och att då stå upp för sina ord trots detta oerhört föraktfulla bemötande är också civilkurage. Att våga skriva ett blogginlägg på ett tema som väcker mycket mörka reaktioner är också att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Se dig i spegeln. Vem är du? Hur mycket civilkurage är du beredd att visa för samhällets och din medmänniskas bästa? När tog du en personlig risk för något du tror på senast? Alarma! Es ist Radio Fontänen! Våga lyssna på radio! Det kommer att löna sig i längden! Det var från Malmö, det vårt systerprogram där nere. Och det var Felicia som snackade om civilkurage. Och det har Carita som nu står beredd vid mikrofonen. Ja. Varsågod, du ska prata om ditt besök i Göteborg. Ja, ett kort, en liten snutt ska jag snacka, eller berätta om. Jag fick möjligheten att åka ner till Göteborg förra året, höst, nu i oktober ungefär var det. Och det var helt fascinerande. Det var fantastiskt att få åka bort på en hel veckas utbildning, personlighetsutveckling. Och jag har varit i Göteborg några gånger förut, men oftast har jag kommit dit sent på kvällarna och åkt ganska tidigt på morgon, så jag har inte sett så mycket på dagtid av Göteborg. Men jag fick tillsammans med två andra medlemmar och handledare från Stockholmskontoret åka ner och flög ner. Det var ljuvligt. Och sen bodde vi på ett underbart vandrarhotell och hade det mys. Vi mötte på Göteborgs universitet. Bara ordet universitet för mig som aldrig har gått i ett universitet. Det var ju fantastiskt. Och möttes utav 34 personer. Socionomstuderande unga människor. Men också av andra personer som fanns med från Fontänhus. Lotta Bergström var även då kursledare. Mycket trevlig, sympatisk kvinna. Sedan fanns det ju också någonting som var fantastiskt i det hela. Jag är fortfarande lite förälskad. Det var ju det att man kunde gå och lyssna på de här socionomstuderande och andra deltagare diskutera om den psykiska, om psykologi och utbildningen. Det berör ju oss människor. Och jag tycker det är ett otroligt spännande ämne. Så att jag var helt lycklig och jag ställde massor med frågor, mer än jag brukar. Och sedan, ja, självklart, då fick man ju också ta lite del av kulturen. Och vi fick kolla in lite fiskekyrkan förstås och några andra sådana. För vi jobbade även i små grupper och gick ut på stan och fick lite uppdrag och vi skulle genomföra. Och sedan skulle vi redovisa det gruppvis då i slutet av veckan. Och jobbade vi också på Fountain House på Göteborgs kontoret. Och jag måste säga, hela den veckan blev jag helt förälskad i. Så att, ja, jag fick ju ingen ny kärlek med mig hem, men jag är fortfarande lite förälskad. Så att om ni får den chansen, så ta den. För det var faktiskt helt underbart. Tack! Carita berättade om sitt besök på Fontänhögskolan i Göteborg. Ett litet inpass om vår... Vi har haft en del sommarutflykter nu i sommaren. Den sköna sommaren som vi har haft detta år 2013 varje torsdag. Och så har vi en tidning på Fontänhög som heter Fontänbladet. Och förra veckan så kom det nya numret ut. Har ni sett det? Ni som är gäster här. Och... en del av frågan, vad är det på första sidan? Jo, det, någon har skrivit sin autograf här. Vem kan det vara? Jo, vi var ute på Grinda. Jag var inte med, men jag hörde att ett gäng var ute där på Grinda i Stockholms norra skärgård. Och då satt och käkade lunch en känd person. Är det inte? Det är Zlatan Ibrahimovic. Zlatan sitter där och äter lunch. Ja, fantastiskt. Och undrar om vi vågar oss fram. Ja, så då kan vi få en autograf till vårat Fontänhus. Fontänhus, vad är det för något? Jo, Fountain House. Fountain House, det laget känner jag inte till. Spelar de? De spelar inte i franska ligan eller... Det måste vara ett lag från England någonting. Det låter engelskt det där. Ja, men det, vi håller till i Stockholm. I Stockholm? Nej, jag spelar aldrig för någon Stockholmsklubb. Nej, men vi behöver bara autografen. Ja, då skriver. Så han har skrivit Zlatan Ibrahimovic. Zlatan står det här. Till Fontänhuset. En applåd. Hur är det när vi ändå har Zlatan här? Hur är det? Känner du skadefri? Nej, jag fick en smäll på vaden. Jag har sträckning i låret, sen nog i ljumsken, vatten i knäna, ryggskott, nackspärr och nästäppa. Annars är det bra. Och de röntgade hela huvudet på mig igår och de hittade absolut ingenting. Nu har vi Marco här. Och vad är det du ska framföra för något? Ja, idag ska jag framföra en gammal australisk 80-talshit, men på svenska denna gång. Vi upplevde kriserna, det som bär på en stöd. Jag vet, om tron kan bedra. När jag såg dem här, det som ångesten bär. Jag sa, ändrar det. Du aldrig vagar, torka på barnen. Jag såg allt det visade, det bästa du är i världen, som jag kan nå sin önska. Det bästa du är i världen, du förstår mig. Wow, wow, wow. Även om jag strax skulle dränkas i mina sorger, bästa du är i världen, alltid för mig. Mig som i stormarna, som är för sen. Jag såg, såg, jag förstod det inte. Du var en hemlighet innan det inte ser. Du vet, vet, och det jag tror på. Du torkar barnen, torkade tårar, och jag visste du var en ängel. Det bästa du är i världen, som jag borde köpa. Bästa du är i världen, någonsin för mig. Wow, wow, wow. Livet saknar mening om du inte torkar kläder. Det bästa du är i världen, alltid för mig. Thank you. Marco där med sin sång. Even the nights are better med Air Supply från 1983. Mm. Men här var det Marco, 2013. Vi hade dansbar uppe också här. Det var trevligt, lite dans. Ni missar mycket, ni som inte ser vårat program. Ni är välkomna att i framtiden. Vi kör på torsdagar här från Götgatsbacken 38. Idag, 10 oktober, är det också världsdagen för psykisk hälsa. Och det uppmärksammas bland annat på Stockholms stadsbibliotek ikväll mellan 18.30 till 20.00. Det är stadsbiblioteket Järnkoll och NSPH som anordnar detta. Och temat är Prata om det. Psykisk ohälsa är på riktigt. Bland annat så kommer skådespelerskan och dramatikern Lou Kauppi att medverka, och hon intervjuas här av Hasse, som även kallas Heback, här på huset. Ja, då står jag här utanför stadsbiblioteket med skådespelerskan Lou Kauppi. Jag skulle vilja att du, om du har möjlighet, förmedla någonting ur din historia så att de får ringa in. Vem är Lou Kauppi? Ja, det jag kommer göra nu här, idag är det liksom världspsykiatrins dag, och det är ett program på stadsbiblioteket för att lyfta upp psykiatrin och ja, men om psykisk ohälsa, och ja, att vi uppmanar att människor ska våga prata om det och att det någonstans ska vara bli mer normalt att prata om psykisk ohälsa på samma sätt som man går till sjukhuset om man har brutit en arm eller vad som helst, att det faktiskt psykisk ohälsa är på riktigt, och det går inte bara att skärpa sig eller ta sig i kragen, utan ibland så måste man ha professionell hjälp och mediciner och sådär. Och det känns lite grann som att vi är, ja, att vi ligger lite efter i det. Att människor någonstans inte har samma respekt för psykiatrin som man har för att göra en hjärtoperation eller mindtarmsoperation och sådär. Så det hoppas jag att vi ska liksom prata om inne ikväll här på stadsbiblioteket. Och så kommer jag då spela en bit ur den, för jag har gjort en teatermonolog för 10 år sedan som heter Bergsprängardottern som exploderade, som jag spelade runt om på teatrar i Sverige. Jag gjorde den när jag gick ut scenskolan, och den handlade om min bakgrund och min hur jag växte upp med en hårt arbetande pappa som var bergsprängare, och hur jag i tonåren, men han var även alkoholist, och hur jag i tonåren gick in i depression och fick ätstörningar, och hur jag löste det med missbruk och sådär. Och den vården jag mötte, den jag är väldigt kritisk mot att det togs upp väldigt lite om de här psykiska anledningarna och vad som låg bakom missbruket och så. För jag hamnade på ett så här hassla pedagogiskt kollektiv som var väldigt kritiskt till hela liksom psykiatri begreppet, så de trodde liksom inte på psykiatri och vetenskap så, och mediciner eller terapier och sånt där, utan där ska man liksom bita ihop bara. Så att för mig känns det extra viktigt att liksom prata om att det faktiskt är på riktigt, och att man kan behöva professionell hjälp. Ja, jag har ju faktiskt tagit del av en liten del av den här föreställningen som du talar om, Bergsprängarens dotter som exploderade. Och för mig var det ju som en fet smäll i solarplexus. Det drar igång grejer liksom. Och då är min tanke så här liksom, hur 17 orkar du prestera det här liksom? För det känns ju som att du har en oerhört styrka, fantastisk kraft liksom som kommer ur, och det är så laddat liksom. Hur klarar du att stå mitt i allt det här, din egen historia så att säga? Det är ju 10 år sedan som jag hade liksom premiär på den, och jag spelade den då under 2 års tid ungefär, och sen bestämde jag mig för att jag skulle sluta spela den, så att jag har ju inte spelat hela föreställningen. Den var ju 2 timmar och 20 minuter eller sådär, någonting sånt, och den var ju såklart, varje gång jag spelade den så var det en liksom en prestation så som kändes både jobbig och rolig och allt sånt där. Men nu är det så länge sedan, och även då när jag spelade den så var det också så att jag faktiskt var över 30 år och jag hade gått teaterhögskolan, blivit utbildad skådespelare, hade fått terapi, jag har fått jättemycket hjälp av samhället och fått både mediciner och psykoterapier och allt. Så att jag kände att jag var liksom, jag kan minnas vilken situation jag har varit i, men jag kände mig väldigt frisk. Och det är därför jag klarade av att göra det, tror jag. Sen så var det ändå väldigt skakigt såklart och läskigt och vad folk kunde tycka och sånt där. Men eftersom de flesta faktiskt förstod föreställningen så blev jag ganska stärkt av det också, och tänkte att då För att det var ju ändå, det är ofta det här att man, jag hade aldrig pratat om mina problem. Så som de flesta som har alkoholism eller psykisk sjukdom och så i familjen, så är man ju oftast tyst om det så länge det varar och man är inne i sjukdomen. Så. Men när jag sen då började prata om det här från teaterscenen, så, och det hade jag aldrig kunnat gjort om jag var mitt i det. Liksom, utan jag var ju faktiskt väldigt frisk när jag gjorde det. Och då kände jag att jag hade möjlighet att göra det. Och det är nog därför jag klarar av att liksom dyka ner i det. Men utan skattemedel och psykiatrin hade jag ju aldrig kunnat stått och göra den föreställningen. Det hade aldrig gått. Just den här som jag pratade om, kraften och det här drivet du har och allting. Hur har du gjort i grunden för att lyfta dig själv, så att säga? Det, givetvis, du har pratat om det här med att du har fått stöd och hjälp på många sätt, men samtidigt så måste du ju ha, du måste ha hittat den här kraften inom dig någonstans på något sätt liksom. Har du någon så här generallösning, ett quick fix finns det ju inte, men ja, nej, men det jag skulle säga är väl lite, det skulle i sådana fall vara en, det är, någonstans när man blir väldigt orättvist behandlad så kan man ju få en sån otrolig revanschlust, och ibland så slår den rätt. Och det känner jag med mig att den slog rätt, att jag var så arg. Och då kunde den till slut bli rätt, men det hade lika gärna som för de flesta andra som var utsatta för samma behandling. Där gjorde det inte det, utan där blev det liksom missbruk och död och så. Mm. Men för mig slog det rätt. Och då är det väldigt tacksamt att gå på och titta på din föreställning, för att det väcker så mycket inom en. Och det är oerhört intressant att reflektera på det. Ja, för det kommer jag nu här på Stadsbiblioteket. Mm. Det är ju, nu kommer jag ju bara, för jag spelar ju inte Bergsprängardottern längre, men nu spelar jag bara, kommer jag göra några utdrag ur den. Så att jag gör några utdrag från föreställningen, och sen kommer jag prata lite grann om min syn på psykisk ohälsa och sådär. Mm. Så att det, och sen så kommer Predrag Petrovic, som Precis. Är en jätteintressant hjärnforskare. Han kommer föreläsa lite grann om hjärnan och substanser och känslor och sånt där. Och sen så kommer det ju finnas ambassadörer från Hjärnkoll. Som är då med olika, som kommer finnas i rotunda. Jag kommer vara där. Ja. Lo Kauppi där, intervjuad av Hasse här. Och nu har Peter tagit plats bakom sångmick och har sin gitarr med sig och ska sjunga en egen höstvisa. Ja. Och den skrev jag för, kan det vara 2-3 år sedan, efter att jag hade spelat på ett äldreboende. Och det tyckte jag var så trevligt, så jag blev så inspirerad och gick hem och skrev den här. Det var väl höst också, tror jag, när jag skrev den. Den heter i alla fall En visa om hösten. Sommaren har tagit slut, men i min själ brinner, där brinner ett hopp om att allt ska gå oss väl. Med det som vi har hoppats på och allt som vi förutspått, för hösten är den tid då alla sorger har rest bort. Våren den kom som en dröm med fägring lysande och klar. Våren den tid som man längtar till var eviga vinterdag. Hon bär ett sällsamt skimmer av hopp om älskogslek. Men när exakt hon kommer är det ingen alls som vet. Solen ger oss värme fast rymden är så kall. Min sannhet under att liv finns överallt. När vinterns vita mantel bekläder så vår värld, då väntar vi tills nästa vår i värmen vid vår härd. Men här i höstens salar som i en gyllne svär plockas korgen full av svamp, av lingon och blåbär. I dimmans dunkla dagar vi faller så i trans, och universum öppnar sig till livets systra dans. Sen när det börjar skymma och vintern tränger sig på, då får vi aldrig glömma att en dag ska det bli vår. I höstens gyllne salar av bärnsten och rubin, där vilar hela världen nu liksom ett ädelt vin. Sommaren, sommaren har tagit slut, men i min själ brinner, där brinner, där brinner ett hopp om att allt ska gå oss väl. Med det som vi har hoppats på och allt som vi förutspått, för hösten är den tid och alla sorger har lest bort. Ja, hösten är den tid då alla sorger har lest bort. Peter Lindahl med sin höstvisa Hösten med rösten. Det var en extra grej du bjöd på. Vi har piano precis bakom oss. Jag är pianist i alla fall på en tangent. Så länge. Idag så har Radio Totalmal hållit på i 5 år. Ja, inte samma program. Vi började idag 2:00. Men för 5 år sedan i oktober 2008 drog vi igång det här, och vi vet väl, jag var inte med då, och det finns väl några som har varit med sedan starten och som fortfarande bidrar med sin radiokunskap till Radio Total Normal och kapacitet. Här är det, jag har en sufflör med mig, och vi vill tacka alla fantastiska medarbetare som har varit med och gjort Sveriges bästa närradioprogram, det kan vi säga, för vi har fått en massa priser, eller hur, Emma Lundemark? Mm. Och så alla kära lyssnare och alla som kommer hit live. Vi har ju de som är här stort sett varje vecka. Trogna gäster, och nu har vi även besök från olika delar av vårt land också. Jag skrev en liten hyllningssång. Jag körde den i när vi drog igång här i slutet av augusti. Vi var ju på tal om utflykter när vi träffade Zlatan förr. Vi var på Allsång på Skansen. Och då vet ni ju, det har ni säkert, behöver inte fråga om ni har sett det. Ja, det är några som har sett det. Måns Zelmerlöw kommer in och drar sin signatur, den som Lasse Berghagen skrev igår. Jag har gjort en liten egen text som vi tillägnar Radio Total Normal. Peter Lindahl på gitarr. Han kompanjerar mig. Besjunga dig nu. Vi sänder från Götgatans backe, från Slussen till Söder just nu. Bland frekvenser som finns ute i eten är du den som betyder all. Med alla total normalsläten, en blandning av allvar och skratt. Klockan är strax efter 14. Det är torsdag, vi sänder direkt. Det pirrar från knoppen till stortån. Programmet känns rätt, det känns fräckt. Vi sänder från klubbhusets matsal. Publiken har bänkat sig ner. blandat med röster och pratskval. Musik och lyrik, den finns med. Allihopa nu! Radion i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Vi sänder från Götgatans backe, från Slussen till Söder just nu. Bland frekvenser som finns ut i eten, är du den som betyder allt. Med alla total normalsläten, en blandning av allvar och skratt. Med alla total normalsläten, en blandning av allvar och skratt. Då är det Håkan i jubileumsyran här som också har ett litet radiojubileums genomgång i våra 5 år. Varsågod! Ja, hej alla som lyssnar här inne och alla i radion också. För 5 år sedan så var jag med och startade våran sändningar av Radio Total Normal, som lyfter fram de svaga i samhället som har psykisk ohälsa. Alla vi som är med i radion har egen erfarenhet av den. Vårt mål är att öka kunskap och minska på de fördomar vi får höra om den. Jag har själv varit röstlös både i skolan och i arbetslivet, som blev ett hinder för mig att fungera normalt. Men jag hade turen att få hjälp att bearbeta det på ett bra sätt. Så tack vare att jag har kommit in i Radio Total nu, så har de givit mig kraften att kunna hjälpa andra. Jag har funnit en väg att visserligen har jag problem, men det finns de som behöver ha mera stöd och hjälp. Och jag hoppas verkligen att ni som hamnar i samma situation får hjälp i tid. För vi får aldrig glömma bort att den dagen kan komma när vi hamnar där. Och det spelar ingen roll om vi är unga eller gamla. Tack för mig för denna gång. I wanna hold your hand, Beatles där. Med lite publik ljud ifrån Amerikat. Nu har vi Peter och även Hasse Kvint och har satt sig vid pianot. Är det bra? Ja, det är bra. Ja. Vad får vi höra? Är det höstlikt igen? Ja, det är en egen höstvisa som jag skrivit som heter Värm dig, det är höst. Ja, det kan behövas. Ja. Varsågoda. Tack. Visar att nu är det höst. Löv faller från ekollön, även från björk och rön. Och de blir gula och granna. Ett äpple blir moget och rött. Sommaren kan inte stanna när solen blir tidigt trött. Nu känns det att hösten är här. Ta på dig din tröja så på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm. Värm dig i min famn. Vi går här bland lövträd och svampar. Du plockar en fin. Medan det lider mot kväll. Jag plockar en ståtlig Karl Johan. En svamp som smakar så gott. Hösten är vacker och färggrann. Innan det blir riktigt grått. Nu känns det att hösten är här. Ta på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm. Värm dig i min famn. Nu känns det att hösten är här. Ta på dig din tröja som ligger där. Klä dig ordentligt och håll dig varm. Hasse Kvinto med sin höstvisa och Peter Lindahl på tvärflöjt. Hur känns det att spela tvärflöjt? Ja, man spelar ju på tvären i alla fall. Men jag är flöjt, egentligen var flöjt allra första instrument jag lärde mig. Någon gång när jag bodde i Australien på tidiga 60-talet. Sen kom gitarr och allt det där. Men jag kan inte spela piano hälften så bra som Hasse, det försäkrar jag. Peter Lindahl och Hasse Kvinto. Det är bättre att spela på tvären än att sätta sig på den samma. Paul McCartney började med trumpet en gång i tiden också. Sen upptäckte han att det var svårt att sjunga samtidigt som han spelade trumpet. Så han gick över till gitarr och bas. Och det är vi väldigt tacksamma för. Även om man kanske skulle traktera en trumpet väldigt skickligt också. Det börjar närma sig slutet av vårt program. Vi måste väl låta våran professor komma till tals innan vi slutar sändningen. Leif G.W. Persson har börjat på TV igen. Vad säger ni om det? Veckans brott! Ja, vad säger du Leif? Det är fotboll på fredag. Ja, det där är knepigt. Vad tror du? Tror du Sverige vinner? Ja, vars. Fast jag är mer intresserad av huliganer. Många som ägnar sig åt den typen av kriminell verksamhet. Jag var ute och löste ett mordfall häromdagen. Jaså? Ja, från 1974. Jag var ute på Skogskyrkogården och då tittade jag på gravstenen och då såg jag vem som var mördaren. Jaså, hur såg du det? Ja, stod på en skylt där. Sköts av kyrkorådet. Då närmar vi oss slutet på vårt program, denna jubileumssändning, Radio Totalmal 5 år. Och vi har fått höra en massa härlig musik, härliga texter och lyrik och allvar och mycket om fontänhögskolor. Och nästa torsdag så har vi en specialsändning. Och då kommer vi inte att vara här utan på ett ställe som heter Dörren. Cafémäster Olof, Svartmannagatan 6 i Gamla stan. Alla är välkomna som publik då. Svartmansgatan 6 ska det vara i Gamla stan. Men du kan alltid lyssna på webben www.radiototalnormal.se. Besök oss på Facebook eller ringa vår telefonsvarare 08 400 20 807. Tekniker idag, Nanne Johansson. Producent, Emma Lundenmark. Ansvarig utgivare, Bodil Lundmark. Och de som har valt musik idag, det är jag själv. Alvar och Håkan har också varit med och bidragit. Och jag som var dagens programledare heter Lars Wilhelmsson. Tack för oss på åthörande. Nu ska vi avsluta med lite allsång. Kör på nu! We'd like to join in with this next one. I think you might just know it. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can't learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can do that can't be made. No one you can say that can't be said. Nothing you can do that you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. No one you can say but can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need.